Dodaj do rejestru nowy styl muzyki, Dodaj do rejestru nowy styl muzyki, tak na smak, ciągle myki. Nowe światło, czekaj na wyniki, faza się wkręca, ciągle napędza. Czas bezlitośnie zegar nakręca, nie ma czasu, boski potwierdza. Nowe brzmienie, które płynie w miasto, otwieram okna, ludzie nie zasną. Kończę dopiero, kiedy jest jasno. Tak na smak, pełną parą, tu nie ma miejsca na sample z gitarą. To uzależnia, będziesz ofiarą, płyniemy z falą, a nie modą. Mogę to nazwać głęboką wodą, jedną drogą, sprawdź od pelogo. Rozwalam schemat, głośniki płoną. Ej kobieto, przestań się boczyć, zobacz mi w oczy, ten styl cię zaskoczy. Kręcam fazę, faza jest gruba, to nie wystawka, wiem, że się uda. To się narodziło w włoskiego głowie, tego nie było jeszcze w Krakowie. Krak na smak, podaj dalej, tych parę wersów, ranie z umiarem. Daję ci to, co wciąga mocno, daję ci to, nasze rzemiosło. Daję ci to, ty puść to głośno, daję ci to, braci i siostro. Krak, nowe spojrzenie na nauk, krak, elektroniki smak. Krak, hardkorowy każdy tak, krak, napierdala właśnie tak. Krak, nowe spojrzenie na nauk, krak, elektroniki smak. Krak, hardkorowy każdy tak, krak, napierdala właśnie tak. Krak, nowe spojrzenie na nauk, krak, elektroniki smak. Krak, hardkorowy każdy tak, krak, napierdala właśnie tak. Krak, nowe spojrzenie na nauk, krak, elektroniki smak. Krak, hardkorowy każdy tak, krak, napierdala właśnie tak. Nowy styl, nowy deal, nowy drill, to nie film. Rusza się na razie jak znaczący szyl. Nowe brzmienie, nowe uderzenie, nowe odchylenie i stare korzenie. Co ty na to? Nowa jakość, nowy patent daje to poemato. Dalej hardcore, dalej brak cenzury. Dalej europejskie miasto kultury. Nie był rap, krak jest już pury. Lemy po naszej spinaczki o góry. Na szczyty wyższe niż czomo lungma. Harkiem teraz żyje betonowa dżungla. Krak, krak, nowe spojrzenie na nauk. Krak, krak, elektroniki smak. Krak, krak, hardkorowy każdy tak. Krak, krak, napierdala właśnie tak. Krak, krak, nowe spojrzenie na nauk. Krak, krak, elektroniki smak. Krak, krak, hardkorowy każdy tak. Krak, krak, napierdala właśnie tak. Krak, krak, nowe spojrzenie na nauk. Krak, krak, elektroniki smak. Krak, krak, hardkorowy każdy tak. Krak, krak, napierdala właśnie tak. Krak, krak, nowe spojrzenie na nauk, krak, krak, elektroniki smak, krak, krak, hardkorowy każdy tak, krak, krak, napierdala właśnie tak.